meddig terjed hatalma az én szívem felett. Ahogy szeretsz elhinni, én alig merem, de két szép szemedbe nézek, és boldogan megnyugszom én. Túl szép, de mégis igaz, hogy szíved enyém. Egy ragyogó jó könyvem, nem kell más. Másra nem is vagyok kapható egy könnyen, nem kell más. Kicsukom a világ zaját, velem van egy igaz barát, kedves nekem egy társaság, amelyben a központ vagyok én. Gondolatom, de messze jár, nem zavar, ha az élet száll, számomra az idő megáll, ha jó a regény. Legyen benne sok-sok szerelem, egy kis könyv, csók és harc, s jó a könyv. És ha ilyen le nem veszem én, s nem kell más, nem kell más, nem kell más. Semmi se fáj, nem hat már rám a régi táj, hol búcsút vettél és elhagytál egy éjszakán. Semmit nem kérek, semmi se kell, szerelem csók nem érdekel, egyedül járok sorsom a bús magán. Mint a megfagyott föld, amikor új tavasz vár. Olyan hideg a szív, ha mindig egy magába jár. Mégis mikor a napfény hajnali himnusz zeng az ég peremén, mi vagyunk ez a fény, te meg én. Jöjj vissza hozzám, hozd el a tavasztalát, szerelmünk új csillagát, ragyogjon rám Isten át, mutassa meg, hol van a boldogság. Thank you. hagyott bőt, amikor új tavaszra vár. Olyan hideg a szív, amikor egy magába jár. Mégis mikor a napfény hajnali himnusz zeng az ég peremén, mi vagyunk ez a fény, te meg én. Jöjj vissza hozzám, hozd el a tavasztalát, szerelmünk új csillagát, ragyogjon rám és te rád, mutassa meg, hol van a boldogság. Jöjj vissza hozzám, hozd el a tavasztalát, meghalni sem nagyon nagy áldozat talán. úgy szeretnék. Jöjjön a fiú, akire úgy várok én. Csak sétálgatnánk ketten, vagy ülnénk egy padon. Szeptember söpör már a tereket, sírnak az őszi kertek, közöttük szalad még a szerelem, kifakult álmot kerget, én őrzem egyedül csak én. Emlékét még a régi nyárnak, nézem a vihar tépte fákat, szemembe könnyed csal a szél, és közben búcsúzik a nyár, őt levél, remeg a fák. Magamtól kérdezem csak már, mi jöhet? Merült a város, üres már a sétány, magunkra hagytak minket, s itt ülünk most némán. Négy szem közt, végre négy szem közt, végre veled. Mit mondjak, vajon mit mondjak, szépet neked? Azt, hogy szeretlek, tudod jól, látod az égő arcomon, hallod a remegő, reszkető hangomon, ahogy a nevet suttogom. Négy szem közt, végre négy szem közt, végre veled. Mit mondjak, vajon mit mondjak, szépet neked? Szeretlek én, ez lágyabban sújt, való más a legszebb zenét. Ha itték hűséget, tűzforró csókja a számát, úgy érzem már, ha távol is jársz, az álmok színes útján hozzám találsz. Gyönyörű boldogság, de régen várok rá. Te benned végre megtalálom már, hát ölej csak. Nevetnek érte, úgy tudják át. átmulatom én az éjszakát. Titokban minden éjszakán, órákig néz egy kis ablakot, mert néha téged ott elsuhanni lát. Nem mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én éjfél után. Nem mondhatom el, félek, ki nevetnek érte, úgy tudják, átmulatom én az thank you. kertemben, kizöldülnek a fák, vidámság van a lelkemben, hiszen indulok hozzád. Üzön át, vizen át. Olyan szép, mint a mesében, minden találkozás. Lehet így, jöhet úgy, nekem nem kell senki más. Mi együtt sírunk, és együtt nevetünk, mi vágyakozva lángolunk. Hervad a kertemben, megsárgulnak a fák, piros nyár van a lelkemben, megint indulok hozzád. Üzön át, vizen át. Jöhet bánat a holnappal, úgyis elmegy tovább. Maradunk te meg én, és a biztos boldogság. Mi együtt sírunk, és együtt nevetünk. Thank you. szív egy nagy titok. Talányos rejtély, néha furcsán izgatott, és fellobog, de fáj is. Tudom, ez banális, mégis el kell mondanom, mert nyugtalanít nagyon, meg nem fejtett rejtély. Hogyan történt, nem tudom. Bilincsbe vertél, nincs az útai jelen, sem a falu, de egyszer. Te is érzed, lángra gyúlva, mégis furcsa rejtél, hogy szeretsz nagyon. Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja. Viharként tombol már a messzi távol, elgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák, egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésem, azt hittem szalmalánk, cselloppan szépen. Szívembe markol száz és száz kis emlék, megöl a messzeség. Viharként tombol már a messzi táv, to me. szép a Pesti utca tavasszal. Itt táncot jár a napsugár, és egy csinos lány siet az utcán, szeme úgy ég, az arca oly vidám. Baj van, ha belenéz a szemedbe, egy perc és szerelmes leszel, sietsz utána, ha kell Budára, s minden másról megfeledkezel. Éjjel már csak róla álmodozol, százszor kimondod a nevét, és úgy érzed, senki nem komponál még így csodálatos zenét. Jaj, Pesten a tavasz, de veszélyes, mert mire véget ér a nyár, abba biztos lehetsz, barátom, hogy megkéred majd a kezét, és az utcán jövő tavasszal már együtt sétál férj és feleség. Táncot jár a napsugár, és egy csinos lány siet az utcán, szeme úgy ég, az arca oly vidám. Baj van, ha belenéz a szemedbe, egy perc és szerelmes leszel, siet utána, ha kell Budára, minden másról megfeledkezel. Éjjel már csak róla álmodozol, százszor kimondod a nevét, és úgy érzed, senki nem komponál még így csodálatos zenét. Jaj, Pesten a tavasz, de veszélyes, mert mire véget ér a nyár, abba biztos lehetsz, barátom, hogy megkéred majd a kezét, és az utcán jövő tavasszal már együtt sétál férj és feleség. Soha nem újjon el. Mindig így dalolj, lágyan átkarolj, ígérd meg, hogy hozzám jó leszel. Boldogság, ha két szív így szeret, házasság, a cél csak ez lehet, bolondság, várni még tovább. Mindig így szeres, mindig így neves, szerelmed soha nem újjon el. Várni még tovább. Mindig így szeres, mindig így neves, szerelmed soha nem újjon el, soha nem újjon el, soha nem újjon el. kisfiam, a csillagok az égen. Mondjanak most szép jó éjszakát, édes álmot rejt az éj, és ha alszol majd ne félj, őrzi álmodat az édes apukád. Melletted a párnád alatt alszik, zseblámpád és színes ceruzád. Hallgass csipke rózsikát, ahogy várja a királyt, kiről álmodik sok ezer éven át. Apuka, mondj egy új mesét, csodás mesét, hogy a rakéta földba ért. Ez ám a szép pilóta bácsi ott kiszáll. Mesélj tovább. A holdon szép tekint, és aztán visszaint, s egy légi taxin hip-hop este van megint. Manapság az élet ír meséket, ezer színes új csodát kínál. Túl az óperencián, hogyha vén boszorka száll. Ma már lökhajtásos seprűnyélen jár. Juliska és Jancsi fellőtt régen. A vas már a mézes kalácsház. Mégis kedvelik sokan, mert már mackósítva van, s benne turmixot meg burlicert találsz. Apu, most én mondok mesét, egy új mesét, hogy a rakéta holdba ért. Ez ám a szép pilóta bácsi ott kiszáll. Mesélj tovább. A holdon széttekint, és aztán visszaint, s egy légi taxin hip-hop újra Pesten jár. No nézd, az apuka alszik már, az édes apuka alszik hát, jó éjszakát! De jó lenne szeretni, gondtalanul nevetni az egész élten át. Dohold el ezüst gitár, lelkemnek bánatát. Járkálok a tavaszban, olyan csodás tavaszban, szerelmet mégsem áll. Lenéz rám a hold sugár, mámoros éjszakán. Úgy kén az valami, egyszer csak valaki felfigyel dalomra tán. Dalold el ezüst gitár, hogy életem így simán. Oly jó lenne szeretni, vidám szívvel nevetni, dalolj csak ezüst. Ezüst gitár, hogy életem simán. Oly jó lenne szeretni, vidám szívvel nevetni, dalolj csak ezüst gitár. Dalolj csak ezüst gitár. Nézem a szádat, és nem érzek vágyot, hogy csókokkal perzseljem én. Itt vagy, és látlak, és mégsem kívánok, nem lehetsz már az enyém. Nemrég még azt hittem, meghalok érted, most itt vagy, és furcsa, hogy semmit sem érzek. Nézem a szádat, és nem érzek vágyat, hogy csókokkal perzseljem én. Ha néha visszaűznek téged, hozzám a régi szép emléket, csak jöjjél, és sírd ki magad. Ha rossz lesz hozzád az a másik, s a két szemed a könyvben ázik, én csendben megvigasztalom. És vigyázom arra, hogy ne vedd majd észre, hogy köztünk már mindennek vége. Ha néha visszaűznek téged, hozzám a régi szép emlékek, csak jöjjél és sírd ki magad. Hogyha fáj is lenne, törj az első rossz szó után, csoda szép ez a világ, kiskomám. Nyugalom, öregem, fel a fejjel, egyszer eljön majd hozzád egy lány, kinek csókjától elmúlik minden, mi fáj, aki szívedben otthon talál. Tudom, néha úgy jönnek a dolgok, elönti a szívünket a búr, de erősebb az ember, mint a gondok, hát hallgass rá, és ne légy szomorú. Nyugalom, öregem, fel a fejjel, van az úgy, hogy az ég beborul. Tele van a világ szerelemmel, hát nyugalom, öregem, ne busulj. Hogyha fáj is lenne, törj az első rossz szó után, csoda szép ez a világ, kiskomám. Nyugalom, öregem, fel a fejjel, egyszer eljön majd hozzád egy lány, kinek csúkjától elmúlik minden, mi fáj, aki szívedben otthon talál. Mivel boldogság vár mindig rá. Nem pilcsillag volt Rómában Marina, csak egy kis karcsú szöszke ballerina. A jobb szélről az első volt a sorba, s én vágyakozva néztem mindig őt. Ha esténként a kiskapuba lestem, csak némán álltam, szólni sosem mertem. De csillagfényes, forró nyári este, így sóhajtoztam ablaka előtt. Marina, Marina, Marina, a csókodra szomjazom én. Marina, Marina, Marina, hát kérlek, hogy légy az enyém. Nyílt az ablak csendben, szólt a kislány, menjen, maga még nem ismer engem. Oh, no, no, no, no, no. S az ablak zárult csendben, meg sem hallgat engem, csak a visszhang cseng fülemben. Oh, no, no, no, no, no, már a kiskapuhoz álltam, s ott szívrepesve vártam Marinát. Ő jött és nyomban kiskocsimra nézett, a két szemében vágyak tüze égett. Csak mellém ült, egy árva szót se kérdett, úgy hallgatta a régi vallomást. Marina, Marina, Marina, a csókodra szomjazom én. Marina, Marina, Marina, hát kérlek, hogy légy az enyém. Két karomba vonva megcsókoltam nyomba, mire szemlesütve mondta, oh, no, no, no, no, no. Én vágyakozva kértem, légy a feleségem, mire végre így szólt nékem, oh, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Thank you. lehet ki, lehet ki, de ha nincs is közös út, ábrányaid van ott leszek, ugyanúgy gyűrött nappalok, hosszú éjszakát, régi csókízét őrzi még a szám. Lehet így, lehet így, derű napfény kacagás, nem pótol engem soha már. Ezennel eljött az az óra, mely a bútút hozza szeriden. De ember emlékezet óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de az álmok mezeit találkozunk még te meg én. Az óra, mely a búcsút hozza szeriden. De ember emlékezet óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet így, de az álmok mezején találkozunk még te meg én. senki sem, mert veled múlik el. Boldogságtól búcsút venni, ma mégis könnyen megteszem. Ha majd a másik kevésbé jó lesz, legfeljebb rád emlékezem. Nehéz a boldogságtól búcsút venni, én nem is magamtól teszem. Mostanában annyi mindent mondanak te rád, vigasztal a sok kedves barát. Nem tudják, hogy mi újság van nálam, nem tudják, hogy bármi történt, semmit meg nem bántam. Nehéz a boldogságtól búcsú. Mostanában annyi mindent mondanak te rád, vigasztal a sok kedves barát. Nem tudják, hogy mi újság van nálam, nem tudják, hogy bármi történt, semmit meg nem bántam. Nehéz a boldogságtól búcsút venni, lehet, hogy én meg sem teszem. Ki fogom várni, amíg csak eljössz, addig is rád emlékezem. Álmodj velem, simulj hozzám, csak egy perc, s veled vagyok, hunyd le a készenet. Álmodj velem, simulj hozzám, szerelmesen. Sem gondos, szerelmes egy szívén. Nézlek téged, nekem te vagy a nagy szép a nyár, a Grand Boulevard fényárban áll. Sétára vár a Szajna part, a kis Polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpp szája már csókra áll, hiszen oly régen várja a szép pijel, csókot is érdemel. Ollé! Oly gyakran játsza a szomszéd, nagy hanggal e kis lemezt. Áthallik ordítva onnét a közfal vékony gerezt. Elűzi reggel az álmom, este sincs egy percnyi csend. Pár órát nappal kell hálnom, de ott is fülembe cseng. Hollé, hogy Párizsban szép a nyár, a Grand Boulevard fényárban áll. Ez az. Sétára vár a Szajna part, a kis Polett is épp arra tart. Bizony. Kezébe rózsaszál. Kezébe rózsaszál. Az a több szája már csókál. Már csókál a szál. Hiszen oly régen már jobb a szív. Pierre, ugye? Na. Csókot is érdemel. Hollé! Szomszédom meghívott egyszer, hallgassunk együtt zenét. Feltett egy lemezt, mit kedvel, bár rögtön robbanna szét. Egy lett az ötlet a teddel, ráültem ketté repett. De erre egy új lemezt tett fel, mert ő ebből többet is vett. Ollé! Párizsban szép a nyár, a Grand Boulevard fényárban áll. A Grand Boulevard fényárban áll. A vár a Szajnapart, még mindig ott a Szajnapart. És Polett is épp arra tart. Hát merre tartsam a Polett? Kezében rózsaszál. Kezében még mindig ott van a rózsaszál. A szája már csókrál. Az meg csókrál. Az oly régen várja a szép. A szép fiel is ott van. Csókod is érdekel. Azt, azt. Kis Polett még meddig sétál, és Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár, apa!